أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه، وعن جميع خلفائه وورثته، وخاصة منهم سيدي وقرة عيني صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه، صاحب هذا الكتاب الذي نحن بصدد ترجمته، وهو كتاب النور في الطريقة التجانية. يقول سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه حول مفهوم ختم الولاية ومسألة الأفضلية وبينه وبين مرتبة الصحبة. كون جتاي بي دي ويسو ñewon nañ kon ci téré bi di kitab an-nur fi at-tariqah at-tijaniyah al-mubarakah ci fi nga xamné fi la sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu di ëndé mas'ala bi nga xamanteni manam day poser wu naturellement bu féké né léral nañ mbirum maqam khatim al awliya bob comme non nga xamanteni non lañ ko gisé ci jotaay bi di wessu ak lu melni comme li nga xamne mom la sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu don wax nan ana sayyidul awliya kama kana an nabi sallallahu alayhi wa sallam sayyidul anbiya donc nga xamne moy sangu nit yalla te xamne par exemple ñu melni sahaba yi ci nit yalla yi lañ bok donc question buy poser moy est ce que kon lol day tek ne mom mo gën sahaba yi wala det kon buñ agge ba masala bobu poser wu nak kon ci la sayyid salahuddin at-tijani radiyallahu anhu di waxe ne wa sayyidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu kama taqaddam huwa madad wala mumiddu jami' al-awliya hatta as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in والناس في هذا على ثلاثة مشارب. من وسيدي سمسانغ أحمد التجاني مسيد أحمد التجاني رضي الله عنه كما تقدمكم نجح من تنيجيرنا هو مموي مدد مموي تب ولا ممدو ما يكون هم مموي تب جميع الأولياء مولم نتي عليه من حتى mbete as-sahaba sahaba yi xamanteni ñoy sahaba yenente bi alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu gërem Allah bur yaal anhum ci ñom ajma'ina mbole seen sahaba comme ni nga xamanteni non lañ ko xamé moy képp ko xamanteni jotaay nga ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam te de ci ngëm donc non lañ koy définir ki nga xamanteni dafa jotaay ak mom murtadé su ko jappé sahaba ak jotaay ak mom même bu fekkone ne sax dafa murtad ba ginnaw bi fi yenen salalahu alayhi wasallam joge mu dugat ci l'islam de ci ngam dañ koy japp sahaba batay don moy nit ki jotaayo ak yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam fekk bo muy jotaaye na fekk mu gëm ko ba nopi mu de ci l'islam on sahaba yoy nga xamanteni xamnañ ni ñom ñoy ñi nga xamni ñom ñoo gëna mag ci xéetu yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ñom yenen ti ñom ñoo top ci seen kaw ki gën mi ndef yeb nak ni yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam mune wonnasu nit ñi nak fi haza ci mbir mile ala salasati dañu nek ci ñetti masharibe ci ay nanin manam ci sensation xam nga buñ ne masharab kon dañuy wax zawq moy ne kon masala bi day laalale aussi masala zawq manam masala bo xamanteni xolu ki nga xamanteni daf kay jang aussi daf ci am wal manam ci ciofel nga xamanteni mom la nit ki am ci sidi ahmad tijani radiyallahu anhu waye zawq bobu aussi don lo xamanteni aussi fokk mu tege ci lo xamanteni xam xam lay don kon ñi nga xamanteni ñom ñoy wax fi ñi nga xamanteni ci wa kristi rahmat tijani radiyallahu anhu ñom ñoy indi fi kon seen dig manam mbir mi ni nga xamanteni non lañ ko yegge kon moy nan lañ ko déggé mo am ci nak ñetti façon yigine ñetti façon déggine ba ñetti façon ay nané bi ci jëk bi mu né fa minhum amna ci ñom man ko xamné xaar dafa wax né la yaqtadi du waral zalika lolu annahu nek li wër beur de moy mom sidina cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu afdalu mom moy gën mina sahaba ci sahaba manam le fait que mu don sangu nit yalla yi don khatimul awliya don barzakh bi et cetera tekki wul ci mashallah bi ñi amé né mom mo gën sahaba yi mune iz ngir li am moné al maziyatu jagle manam jagle bo xamni nit ki daf ci ragniko am li ragni nit mo nane maziya may wala may la taqtadi du waral al afdaliya gën a nit ki am ak jagle ak may teki wul ne mom mo gën par exemple fim ne buñ ne ba ci même poste yi poste même ci aduna ni dang ci gis lu mel non par exemple kiñ nommé premier ministre teki wul ne politicien yi mo ci gën kiñ nommé président teki wul ne politicien yi mo ci gën ak même benen fo ki man day am lo xamanteni jagle la nga xamanteni jotté wut dara ak li nga xamanteni mom moy jëmmi ngeenel mune fa sayyiduna suñu sang ba di asid ibnu hadir di kenn ci sahaba radiyallahu gërem allah bur yalla anhu ci mom sahawirna anhu ci mom manam ci li aju ci mom annahu nek mom li wër ba wër de may kana nekon na yara di gis al malaika malaakai ci sahaba ibnu bakr radiyallahu anhu walam yasah alors que lolou wirul zalika lolou an sayidina ci li nga xamne mom mo aji ci suñu sang ba abubakar sina abubakar radiyallahu gërem allah bur yalla anhu ci mom kon ki nga xamanteni ci sahaba yi la bok di sayidina asid ibn hadir mom wërna ne mom ko daan gis malaakai la manam ak ci giyew ci kiyaw mom amon na jagle bop même amon na aussi ñeneen ci sahabe ñu xamanteni lolu amon nañ ko alors que gisuñu fen fuñu wax ni sayyidna abbakr siddiq radiyallahu anhu amon na lolu mune fa lay sa nekul ma'na zalika ma'nam lolu anna sayyidina ne lay wër bo de moy ne sayyidina asid ibn khadir bobu suñu sang bobu radiyallahu anhu kana dafa nekkon a'la di gëna kay manzilatan daraja min sayyidina ci suñu sangaba abi bakri di sayyidina abi bakr as-siddiq nga xamne moy siddiq bi di ku deggu ki radiyallahu anhu kon jagle gog nga xamne sayyidina asirim na khadir daf ko amone ci walu gogou tekki wul ne mom mo gën sayyidina abu bakr as-siddiq mune wa zalika lolou nak masaluhu misalam ka masali dafa melni misalu malikin abur bo xamne kallafa dafa toggu manam dafa charger hajibahu hajib moy man nañu wax bëkk nek na moy ki nga xamanteni manam moy doon xéetu ki ray digënté bour bi ak ñi nga xamni ñoy ay sujet ba nga xamni kuy ñew di dugg ci bour bi mom moy xol ndax war nga dugg wala mu dem wax laaj bour bi ba ñu man la duggal mu duggal lool nane hajib kay moy chambela xawma moy bëgg neeg rek wa ñu bëgg neeg mune mu ngi melni rek ben bour bo xamne dafa charger bëgg neegam bi jawaiza ci ay neexal yo xamanteni da ko jox yotiha charger ko nak mu di ko jox mom bëgg neeg ba wayusiluha ak dika eggalé ila wazaraahi jëm ci ay ministreum comme ki nga xamanteni moy ko nga xamanteni mom moy bëkk neeg bour bi manam ki nga xamne mom mo sëss ci mom mu charger ko diko jox manam yi nga xamanteni moy ay neexal yo xamne daf koy charger mu diko jox ñi nga xamne ñoy ministry bour bi ci bopam mu ne fa lay sa nekul maana haza maana lile an al hajiba nek kat bëkk neeg bobu afdal mo gën minal wazara ci ministry au contraire bi sax ngay ñëw ki mu ngi melni boy xol garde corps bi nga xamanteni fu mu tollu moy takkok président bi aw teki wul ne mom mo gën premier ministre bi mu ne kazalika naka nonu laysa nekul yelzamu di war manam di takko min kawni ci nek nga xamne nek nako sayyidi sama sangaba ahmed tidiane monsieur ahmed tidiane radiyallahu anhu yu middu muy mudd di teub ashabata sahabay radiyallahu ghana Allah bur yalla anhum ci ñom kon lolu du waral an yakuna muy nek huwa mom sayyid ahmad sidian radiyallahu an afdala digal minhum ci ñom radiyallahu ghana Allah bur yalla anhum ci ñom ñep mune waqadate ci deug deug qala waxna sayyidi sama sanga ba ahmadu tijani sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ne innama a'maluna ma'a a'malihim كمثل النملة مع القطط سلامة نيان داني انما لامبدس دي موي ني اعمالنا سوني جيف مانام نين مبولم جوليت ني بوكول سي نيوم ما بو فكيني دانكو دندلك اعمالهم سيني جيف نيوم صحابهي ومن لول كمثل داي ملني كم النملة خروندوم مع الخطات سي كانمو خطات خطات خيتو بيجون لا moy petit pigeon yu mag yoy ap xorondom nim tol par rapport ak ñom jëfi ke ne non la mel par rapport ak sahabe du bok parce que ñun suñu jëf déjà ñom dañ day nekk ci sen balance ndax ci ñom l'islam jaar ba ak ñun kon jëfi man ta telo mune walakinha waye li am ba dess de moy ne lolu kat misatun ap ragnela la ap ragnale misa moy mandarga ragnale jagle bo xamne mayyizahu daf ko ragnale daf ko jaglel allah bur yalla biha ci lol kon moy ni xatni yago wa tabi'atun wala moy imdad bi nga xamanteni mom lay imdad ba ci sahaba radhiyallahu anhu mune wa tabi'atun don aussi ak top manam luy top luy suivre min tabi'ati ci top yi nga xamanteni day top manam ay lu ci bord neew ci maqamul khatmiya ci maqamul khatmiya maqama khatmiya bi nga xamanteni mom lay leralo ma am lolou dafa bok ci caractéristique maqama khatmiya bobu donc nga xamanteni walu jagle la ci buntu jagle lay dugg waye du dugg ci buntu ngeenel manam ngeenel en tant que ki mo gën ki wala ki mo gën ke mune faradiyé kon yalla na gëm Allah bur yalla anhum walis ci ñoom ajmaina mbolé sel mune waqat te ci deug deug xala waxna sayyidi sama sangama ahmad tijani monsieur ahmad tijani radiyallahu anhu waxne la matma du am xemam teef li ahadin bi ñeel ken fi maratibi ci martabay ashabina samay sahabay ashabina nak ñaara bu ko waxe leg leg ñu comprendre ci mbolé ñi nga xamanteni ñoom ñoy talibé mi leg legit mu doon lo xamanteni manam ñenn ci talibé nga xamanteni ñoo dem ba deppuk mom bir deug moy comme leg meñ ñi waxu la faaw zahiri nga xamne dañuy dem ba di and ak mom réellement dans la vie nga xamanteni dañ koy man di gis yakhzatan donc fuñ toll fuñ nek and ak mom ñoñu buñ waxé ashabuhu deug ñoñu la leg nak mu wax ko généraliser ko kon nam ci mbolé ñi xamanteni ñom ñoo and ak mom mais lolu surtout bu fekké da nga gis comme mu am distinction comme ci bir phrase bi nga gis comme ashabuhu comme bi kay nabi sallallahu alayhi wasallam do wax nankal ashabuka ashabi fuqara'uka fuqara'i talamizuka talamizi moy say sahaba samay sahaba lay kon da ngay gis ne bobu xam nga kon dina wouté ak yenen yi xamanteni ñom ñoy ñew bo wa moy khulafa yi nga xamanteni ñoy ñu magni mais say sahaba samay sahaba lay nabi sallallahu alayhi wasallam da len du considérer comme ay sahaba say fuqara moy talibé yi makki ñi nga xamanteni dem nañ ba def sen naissance spirituelle sen guddu spirituelle don abd sef ñu né fuqara mu né kon say fuqara samay fuqara lay talamizuka talamizi say talibé samay talibé lay mais lég lég nga gis ba ci yiko yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax aussi ñu utiliser par exemple ashab bi mais djublu ci ki ensemble talibé donc motax baat ashab bi day ñew ci ñaar yépp kon fi maratibi ashabina ci martabay sunu sama sahabay sama andandoy hatta ba ci al aqtab qutbi al akabir yu gën yé mak ma ada ba mu dess nak ashabi rasulillah ñi xamna ñoy sahabay yonentibi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi mom wa sallam te doliko muccel donc da ngay gis fi aussi manam lim ci seppi wat ñi nga xamanteni ñom ñoy sahabay yonentibi sallallahu alayhi wa sallam kon lol moy premier deggin bi bi nga xamanteni kon comme niñ ko waxe deggin ni yep ay mak ay kilifa ci wa tarikha bi donc ñom ñoko ki motax mu def ak ni donte du cité seni seni tour mais kon ñetti degg ni yeb amna ci bir wa tarikhal kon bam moy premier nanen di bam ñem ko tuddé nanen bu jëk bi mune wa ashabi ñi nga xamanteni ñoy ñoni al mashrab nan way bi athani bi nga xamne moy ñaarel bi qalu ñom dañu wax ni inna sayidi naka sama sanga bakkat ahmad di sidi ahmad atijani di am tijani radiyallahu anhu allah buri allah anhu ci mom waata te bol ci ngeureme bi ci daraja mune qad ci deug nala amna martabata darajay as-suhba moy darajay as-suhba go nga xamanteni moy sahaba ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi ru'yatihi ci gis gi nga xamanteni gis nako rasulullah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ci ludut nalaw ndax bu fekke ne dañ delu wat aussi ci definition bi nga xamanteni mom lañuy jox terme sahabi ci bopam day gis na lool moy ki nga xamanteni comme niñ ko waxe sank jotaayo na ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam le dañ ñaan jotaayo pour mu lambalé même ki nga xamné du gis par exemple buñ né ku ko gis rek ñaar lool ngay gis yenn définition yi ku gis yenen sallallahu alayhi wasallam yo xamanteni par exemple sel mahala koku man nako bañ gis té dañ koy jappé sahabi dañ nan ki nga xamné jotaayo na ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ba nopi dé ci l'islam donc ginnaw mom amna loolu ba nopi mu doon sax lu sax continuellement donc moy né sombo gogu degg na ci mom bu ba ba nopi waqad te ci deug nala amna batay martabata daraje khatmul wilaya muy khatmul wilaya bi nga xamanteni manam ben makhama kessé la ben makhama witri la bo xamanteni manam kenn duko don ben makhama la bo xamanteni ci kanam sax dañu gëna gis aussi yenen ci yi caractéristique makhamu bo batay kon lolu di benen particularité bo xamanteni amna ko kon muy ñaar ba nopi summa top ginnaw lolou innahu mom de ci leweur beur min alil bayt ci ñagn yenenbi sallallahu alayhi wasallam bok manam ci ahlul bayt la bok ci nasab manam ci côté généalogie comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci tarjama bi mais donte mom lolou da naka jox importance ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko anta ibni haqqan wa nasabuka ila al-hasan sahih amal ko ne ko kon ki généalogie bi nga xamanteni mo ci ay mamam ba ag ci sayyidina hasan ibn ali radiyallahu anhuma kon wel kon mu bokko ci ahlul bayt deja ci deret manam di njabot yon sallallahu alayhi wasallam bonop nekkat ko aussi ci ñi nga xamanteni ñom lañu wax ahlul bayt budé ci walu wirasa khuluqiyya bi ak wirasa ilmiyya andon yon sallallahu alayhi wasallam ci jikko ak ci xam xamam ba nopi bokkat ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci walu batin aussi manam mahabba zati go nga xamanteni mom la amone ci yonnante sallallahu alayhi wasallam yonnante bi waxon ko nako anta habibi wa man ahabbaka habibi donc da ngay gis ne batu al bi donte ye ki mais surtout fi sax muy ci gëna djumlu le fait que mu bok ci wa ahlul bayt mais donc nga xamanteni deja bi ni nga xamanteni manam jaglere rek manam dang ci juddo wala do ci juddo bobu amna ko teyene ni nga xamanteni manam ci benen anam lay don aussi mo xam muy ci walu jikko ak xam xam wala bok muy ci walu bat mahabba zatiya bi lolou aussi donc amna kon muy ñaata ngo martaba sohba bi martaba khatmul wilaya bi ak bok gi nga xamanteni mom la bok ci ahlul bayt mu ne kon fajtama'at mu dajelahu ñel ko salasu ñett ci manaqib ci ay jaloore manam ñett ci ay xéeti particularité yo xamne amna ko lam tajtama yo xamanteni dajewul li reerihi ñel keneen kon lolu moy borom nanen ñaarel bi kon ñettel bi nga xamanteni moy bu mujji bi mu ne wa ahlu ñagn al mashrab nan way bi athalis li nga xamne moy bu ñettel bi qalu ñooñu liñ wax moy ni mune inna nek lay wër do wër de hunaka moy ni amna fi fadlan ngeneel bo xamne yu nalu des koy amé bil a'mal ci ay jëf lolu amna mune fa sahabatu sahabi fihi ci ngeneel lolu nga xamne ci jëf lañ koy amé muqaddamu ñu jital lañ ken man len ci ñan ken man len ci dab comme ni nga xamne non lañu gissé ci citation bi bi sayyidna cheikh sank biñ wax sank moy a'maluna ka masalu a'malina min a'mal ma a'malihim kama sali an-namlati ma al-qatat nuro mune li anna ngir ne li wer bi wer moy a'maluna suñuy jëf fi sahaifi ñu ngi ci seeni tey manam ñun mbolem li ñuy jëf tiyaba ji dañ koy bindal aussi sahaba yi ngir ñom ño ño xéxal l'islam ba l'islam ki ñun ñu ñew jariñu ci seen ginnaw mune li anna ngir ne kat lay wër bi wër lahum ñel na len ñom sahaba radiyallahu anhu al fadlu ngeneel fi ta'limina ci xamal gi nga xamanteni mom lañ ñu xamal iyaha jëf yoyé ñom ñoo ñu transmettre nu ñuy jullé ñu transmettre mbolé mi ñi def ci xéti jaamu yalla yi ni ñaari ñom ñoo ko manam xam xam yi yépp nek ci téré nga xamanteni moy xam xamu fiqh yi jang ni jaamu yalla xam xamu tawhid yi jang ni ñi gëmé etc donc yoyep tafsir hadith etc donc yoyep ñom ñoo ko jangal ci lañ jëlé suñu jëf mune wa hunaka kon lool moy ben ci xéetu ngeenel la moy xéetu ngeenel bi nga xamanteni ci jëf lañ koy amé bobu sahabi bi kudul sahabi du ko ci mëna dab wa hunaka waye amna fi batay fadlun ngeenel bo xamanteni zati kojuk nek la manam zati manam bo xamanteni essentiel la bo xamanteni ajiwut ci jëmmi jëf ji nga xamanteni nit mom mokay jëf ngeenel bo xamanteni manam jëmmi ji ci bokkum lako sunu bana subhanahu taala attribuer directement sans pour autant que mu jaar ci ay mbiri jëf ku melni sa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim nek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nek ngeen jimbindef et cetera lol fadl zati la nekul ne dafa am jef ju mu jef ba tax mu don yonnati sallallahu alayhi wasallam don ki gën ci yonnati don ki gën ci mbindef et cetera donc lol du ki bokul ci du fadlu bo xamanteni ci amal la soso ci jef la soso waye fadl zati la mune fadlu zati bobu nak yu'tihi daf koy jox Allah bur yalla liman ñeel ka nga xamanteni yasha moko sok min ibadihi ci ay jaamam comme ni nga xamne non la ko sun bam subhanahu wa ta'ala di waxe ci suratul juma nan zalika fadlullahi yutihi man yasha kon suratul juma aya ñent aya 4 mune zalika lolu de fadlullahi ngeel bur yalla la yutihi bo xamanteni mom moko jox man ka nga xamanteni yasha moko sok kon ci ma ci yalla aju ci ma ci tawba rek sunu borom rek subhanahu wa ta'ala la aju mune fala kon det yaqussu mugay muy jago bihi ci ngeenel gogo ashabatu sahabay duna ghayrihim walisku du ñom manam fatlu bobu nga xamanteni zati la nekul ne sahabay dañ ñew daal di jël lepp ken man du ci am dara mune walakinahu waye mom de ci deug qad yu'tihi man nako jox comme ni nga xamanteni non lañ ko waxe won qad bu fekke ne fi'l madi noko jitu day corroborer day nan harfu taqiqin ma'al madi bu fekke ne fi'l mudari'u mom mo ci top ou bien day manam day wax ne nangam man nané motax ñaan harfu taqlil ma'al mudari'u manam neewal moy buñ né xad nangam day téké ni man na né waye nekul lo xamanteni tout temps day démé non moné motax xad yu'tihi kon man na am mu jox ko li rajulin ñeël ben way bo xamné fi akhir zaman day ñëm ci mujjul jamono kon nga xamanteni xeyna bokul ak sahabay époque bi nga xamanteni lañ dund fa ya'lu mukawe bihi ci mom hatta mbété yasira mu mujju bok min a'alin nas ñi nga xamné ñu gëna kawé ci nit ñi mune wowote lolou laysa nekul mahjuran di luñu figé mahjur muy jé ci hadjar wala hijir manam lo xamanteni rek dañ koy figé da koy yamalé fi mu jé kon nekul lo xamanteni dañ koy yamalé dañ koy figé rek ala sahaba ci sahaba yi ridwanullahi gën ja maggi ngeerum sunu ban subhanahu taala alayhim yalna wacc ci ñom kon manam fadlu bo nga xamanteni fadlu zati la nga xamanteni manam jëm sunu borom subhanahu taala lay sok mu am jëm jo xamanteni daf koy attribuer ay may wala ay jagle ya nga xamanteni ñom ñoko sok té du aju ci benn jëf jo xamanteni jëm joju daf ko jëf lool nak mu ne kon ngeenel la go xamanteni sahaba yi jago wuñu ko walis ñeneen jëm ñom nek lo xamanteni dafa ñew rek yam ci sahaba yi ñom am nañ ngeenel gog après keneen dootu ko mëna am dedet ngeen mi kon bu démé non mune illa bamou dess ne nak annana ñun de li wër bi wër moy ne najzimu dañuy dogu ne anna majmu'a naka molem ashabati sahabay manam bu fekke ne da nga jël ki bi ñu koy waxe manam da ngi len jël dans l'ensemble dañ len jël dans l'ensemble majmu'a sahabati khairun ñom ño gën min majmu'i ci mbolem man ba'dahum ñi xamne dañ ñew ci ñom bam ne xamanteni non la ko yone salalahu alayhi wa sallam ne khairul quruni qarni wala moy bu fekkene da nga jël ensemble sahaba ñom ño gën ñi nga xamanteni wala moy génération bobu groupe bobu ño gën benen groupe bu mëna doon benen groupe bu mëna doon mais bu fekkene da nga jël nak benn yi da nga gis ne seen biir ci bopam sahaba yi day am ay wuté yu bari yu reuy sax da ngay gis leg ñen xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñim doon wax naan ngeen na ngeen ma moytu ci sama sahaba yi du burna ñoñu ay sahaba lañ waye day mujj melni sax ñoñu par rapport ak ñimi wax sama sahaba yi day melni duñu sahaba ya bu ñe sahaba am yu mag yoy nga xamanteni wa ahlul bay'atir ridwan wa ki wa ahlul badr wa ki wala mubashiruna bil janna fuki wala 40 yi jekono dug ci l'islam donc et cetera ki yoy ay khulafa wi day gis ni dañuy solé trop ak par exemple ñenen ci sahaba yi leg yenn arab yi et cetera wala même sax ñenen ñu bari donc day gis ndey am tafawut rawanti bu bari ci seen bi mais téwut bo len ñom ñepp seen ensemble ñom ñoo gën benen génération bu mëna doon yeur comme ni nga xamanteni non la ko hadith bu deugale mune wal qutbu ta qutbu bi al maktum biñu neub han kon muy maqama katmiya bob nga xamanteni dafa and katmiya bi ne huwa moy al wasitatu moy digle bi bayna ci digeunte al anbiya yonenti wal awliya ak ñi nga xamanteni ñom ñoy nit yalla comme ni nga xamanteni non lañ ko waxe won ki al maktum wax nañ ko ci ki bi di passé ci jotaay bi di passé né parce que dafa nekkone lo xamanteni man dañ ko neubone même nit yalla ma maxama bi xamone nañ ko ndax gis nañ Hakim at-Tirmidhi bi ne ci Hakimul Wilaya Ibn Arabi wax na ci amna ci ño xamanteni sa demone nañ ba yakkar na ñom la comme niñ ko gisé ci kaawu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhum ajma'in mom nak mom ñaanon na suñu borom subhanahu wa ta'ala mu won ka dara ci ay mbirum bañ wonon ko fi mi dekk donc ne ko face ak niñ koy natto di nga xamanteni ne waawi mom lañ def sen ki sen li ñek mu gi rek ñu tijani ak kunya bi kunya abul abbas bi donc et cetera donc yoyep don yep boko xole ci mom rek lay dajé and ak même bu lolu amul won nit le fait que yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxuko kon digeunte yonanti alayhi salatu wassalam ak al awliya radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mune wa huwa te mom barzaqun ism la ism i t h m e moy barzaq manam lo xamanteni en même temps day nek hijab en même temps don xetu filtre nga xamanteni mom moy nek ci digeunte ni na barzaq day don en même temps lo xamanteni day séparé di jokalé comme lañ nane barzakh comme lañ nane isme de siège hein siège voilà mugo barzakh ñi wax par exemple alamul barzakh lañ koy wax parce que dafa nek alam bo xamné day nek digënté alam dunyawi ak alam ukhrawi par exemple comme rooy buñ ki génn aduna fi ñi né ñu ko tudde alamul barzakh ak par exemple yenenbi sallallahu alayhi wasallam le fait que ñukoy woyé barzakhul barazakh wala al barzakhul akbar dir ni mu nekké wasita bi nga xamanteni luy jige ci sunu bon santala di ci ñinde fi ci mom lay jaar anal qasim wallahu wal mu'ti ñu xamanteni non la ko waxe sallallahu alayhi wasallam donc barzakh moy lool donc day doon lo xamanteni day séparer mais en même temps di jokalé kon barzakh la azim bu mag bo xamné qad khaza amna jami al barazakh mbolem barzakh yi mbolem yenen xétu barzakh barzakh yi dañ bari barzakh yi dañ bari lol après ci al muhaqqiqa yi la bokku mune maktum luñu neub la mashrabuhu abnan wayam hatta ba ci an al anbiya ci yonenti alayhi salatu wassalam wal malaikati ak malaika wal awliya ak nit yalla yi té lolou bokk né même ci critère yi nga xamanteni même al-hakim at-tirmidhi ki won nako waxon nako der bokkon na ci li taxone bo xam zahiri ci beuri contrôle ko ba ci terem bobu ñu exilé ko ngir après dañ dem ba yaakar né limi wax ci maqam khatim al-awliya bi amé ci ñoo xamné dañ dem interpréter que né dafa wax né ma awliya yi wala bo khatim al-awliya mu mo gën yonenti alors que jotul won dara ak lool mais fonction bi la mune illa al mustafa bam dess ki nga xamanteni moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kiñ tan par definition sallallahu alayhi wa sallam allah bur yalla alayhi ti mom wa sallam te doliko muccel mune wa tariqatuhu ab tariqa batay manam tariqat ki nga xamanteni mom moy al qutb al maktum di sidi ahmad tijan radiyallahu anhu wa rijaluha ak ay goram batay rijalu tariqa bi aidan batay maktumatun luñu neub la maqamatuhum seen maqam seen maqama yit luñu neub la du doon lo xamanteni motax maam d'ailleurs dafa bok sax ci teggine wala caractéristique sobuk tarikhatu janiya moy do acc sa xel ci ay affaire ay maqama ak ay hal yoy do bok wala bokul ci sa ki bo ci nekké dang ci wara jogé du nekk sa ki ñu ne maqamatuhum maktuma kon luñu neub la batay wirasa tan lol nak ak ndona la ahmadiyya amna wirasa muhammadiyya amna wirasa ahmadiyya donc bi ahmadiyya donc wirasa ci sir ahmad tijani radiyallahu anhu mais en tant que momit ki bi nga xamanteni mom la am ci ahmadiyya ci hafat ahmadiyya di réalité yonnabi sallallahu alayhi wasallam bu neub wo nga xamanteni mom wala mo gëna neub da haqiqa ahmadiyya mom ñi sey ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam bu jeex tak rek alors que bu dé haqiqa muhammadiyya mom maam amul kenn ku ci jariñuul amul ben mindeef bu dut ci nga dëkk di ci jariñu té sax moy sa ciosan fof moy haqiqa ahmadiyya donc li nak maam neubu gi yurasa ahmadiyya ci sir ahmad tijan radiyallahu anhu moy khutbul maktub mais aussi mom 4000 am gogou et gis fa nga xamanteni fofu la jige aussi yurasa ahmadiyya gogou mune waqat te ci deug balaga jotna radiyallahu anhu gelam allah bur yalla anhu ci mom sir ahmad tijan radiyallahu anhu maqamam al ihtimaa dajje bi rasulillah ci yenente yalla bi sallallahu alaihi allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam te doliko muccel sanata atum 1196 jinni ak temer ak jurom ñen fuk ak jurom ben ci gadda yonnati bi sallallahu alaihi wasallam non lol gisone ñu ko ci tar jamam mune wa amrahu mu digel ko fi hadhihi ci bile al marati yon manam ci yon wowo bi talqini ci moy sax wirdal istighfar wirdu istighfar wa salat ak julli alayhi ci mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom yonnati sallallahu alayhi wa sallam doliko muccel mune kon ci at bobu moy 1196 bi kon ci la amé maqamam jaxaso bo nga xamanteni jaxaso bu sax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko aussi ndigal ci muy talqin werd bi nga xamanteni bobu mu ngi ko jox muy istighfar ak salat ala nabi salat ala nabi summa ginaaw lol nak tamama motali lo ñeel ko bil hayla la ci la ilaha illallah bi nga xamanteni mom mo ci teggu mo teggu ci mujjul mu doon kon istighfar ci lafzu astaghfirullah ak salat ala nabi bu mu meena doon bu doone salat fatih mo gën ak la ilaha illallah lolou sanata atum 1200 muy 1200 kon di jouni ak ñaar timer ci gadda yaronte sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni nak mom la koy motalil mom la wax ni wa'unuhu fek ay atam anzaaka ci jamono boba 50 sana agoni ci juroom fukki at ndax bi nga xamanteni ci la commencé di sawé wedd bi bobu 46 ans la am waxon nañ ne moy tolok wali don lolou nga gis ni ba ci lolou sax da ngay gis jinju khatmul wilaya gi khatmul wilaya gi mune waqat ci deug deug bala ga jotna radiya yalna gëna Allah bur yalla anhu ci mom martabata martabab al qubbaniyat al uzma qubbaniy bi gëna mak qubbaniy uzma buñ ko waxe moy fi nga xamanteni nit ki day dem ba don khalifatullah wa khalifatu rasulullah khalifatullah kenn rek mom moko don bil asalam yannabi sallallahu alaihi wasallam manam buñ waxe khalifatullah joyel ko ndax sayyidina adam par exemple nekon na khalifatan fil ard fil ard sayyidina daoud khalifatan fil ard donc mais yenen te nga xamanteni dañ ñew même avant donc yeb dañuy don khalifa khalifatullah fil ard te lolou sax da ngay gis na en réalité khalifa man toujours ci barzakh bi nga xamni mo yenen te bi sallalahu alayhi wasallam am te khalifa yenen te bi sallalahu alayhi wasallam ñu yenen te bi sallalahu alayhi wasallam nak mom mo nekk nga xamne mom moy khalifatullah fi jami' al awalib ma rayna khalifatullah mom moko doon bi asal ñi nga xamanteni nak ñom ñoo dem ba doon ko deug ba jeex ci ñom ba yenen te bi sallalahu alayhi wasallam feen ci ñom ñoñu aussi martaba khilafa uzma gogu lañuy amé nga xamanteni dañuy nek khalifatullah fi jami' al awalim ñom nak dañ koy amé bi tabaiya yaron salalahu mom moko am bil asala manam ci ciosan ñom ñu am ko bi tabaiya manam ci top gi nga xamanteni mom lañ top yaron salalahu alayhi wasallam kon bokk gi nga xamanteni mom lañ bokk ci xéetu yaron salalahu alayhi wasallam loolu tax nga gis par exemple nit yalla yi bokk ci xéetu yaron salalahu alayhi wasallam leg leg di am yenn particularité yo xamanteni même ay yonenti amuñu ko après comme niñ ko waxé particularité té ko ni ñom ñoo gën yonenti mais dañuy am ay particularité yo xamanteni yonenti amuñu ko li tax nga gis sayyidna Moussa don mebet ala nabina ali sallatu wasallam bok ci xéet yonenti sallallahu alayhi wasallam yonenti don mebet bok ci xéet yonenti sallallahu alayhi wasallam ak leg leg nga gis yenn nit yalla ko melni sidda abdou aziz pustawi mo doon wax naan khuttu bahran waqaf al anbiya bi sahilih nga xamanteni lool sax amna ay firin yu bokul manam khusna geej go xamanteni yonenti ci tafes ga lañ taxaw am ñi ko firi am nit ñoo xamna dañ wax ne bobu daf doon waxe ci yonenti bi sallalahu alayhi wasallam manam yonenti mo doon wax a travers mom am wala mu ngor ñi ki nga xamanteni dafa dem ba mom nekatu fi moy kon kay wax du mom lool day am lol day am mara lele sax gis benn nitu yalla dem ba jeex ci café lam ci benen nitu yalla ba xamne mom nekul di waxe ci lam ñu koko di wax nga yaakaane mom bopam lay wax fekk koko moy wax a travers mom lol day am nga muy ci fana bo donc am ñeneen kon ñu firé wax ci rabbis salim bo xoss na geej go xamanteni yonenti ci tefas yoon taxaw am ñu wax ne moy manam jagle yoy nga xamanteni awliya muhammadiyun yi nga xamne dañ dem jeex yunus sallallahu alayhi wasallam don ko dañ koy am ba ci même leele yene xet xam xam yo xamne dañ ci am accès à travers yunus bi sallallahu alayhi wasallam à travers yunus sallallahu alayhi wasallam alors que benen yunus du ci meuna am accès ndax benen yunus bobu du yunus bi alors que mom dafa dem ba jeex ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne réellement du mom mo ci am accès mais yunus bi mom mo ci am accès sauf que mom dafa dem ba jeex ci yunus sallallahu alayhi wasallam donc yunus bi di man di wax a travers mom lenn ci xéeta xam xam yoy di yeen donc alati kon qubani uzma go nga xamanteni kon moy khilafa go moy khilafa gi nga xamanteni mom awali ñep le concerné alati gi nga xamné hiya moy al khatmiya gi nga xamanteni mom moy khatmiya boy yoy nak par exemple manam ay nit man nañ am martaba par exemple khilafa gogou mais ki nga xamanteni mom moy khatmu bi comme ni nga xamanteni non lañ ko gisse ki nga xamne mom moy khatmu muhammadiyun jami'un yoy nga xamanteni ñom ñoy amé lool mom moy sidi ahmed tidiane rabbi yalla am kon moy martaba khatmiya bi kon nga xamanteni yoy yeb mom mo ci gëna mag bobu nak mu ngi amé mu ngi am awwal muharram ci njalbeenu tam khadim sanata lool di atum 1214 hijri 1214 donc hijire djuni ak ñaari timer ak fukku ak ñent kon fofu da ngay gis ni 18 ans ginnaw bi mu amé fatul akbar di jaxaso ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam 18 moy tour yalla hayy wal hayy muna wa balagha mu jot al 400 motax 400 bokul ak khatmiya ñaari mbir la khatmiya bi ñaari mom lañu expliquer di wax particularité le fait que mu don barzakh bi ki nangam khatmiya bi xamuñ ci lu bari 400 bi dimanche danaka ay ki yu ndaw lañ ci xam mom mo nek ci ki ñi nga xamne nak dañ dem ba jeex ci sayyidina tijan radhiyallahu anhu du ñak am ay xéta xam yo xamne dañ koy xamé à travers mom yenn yim ci wax moy par exemple comme lim doon wax nan bok na ci jaglé maqam 400 bobu le fait que ko xamanteni mom xolam dafa eulbeutiku ci yow mo xam mu doon ko xamanteni da nga jema lor manam di wax ay wax yu ñaaw ci mom wala même ci wa tarixam ci ay talibem diko jaare ci ay tarixam bok na ci la ci meuna dal te tukke ci maqama 400 bo moy même bo nekkon wali dañ lay dégrader nangula nga amon bu fekkene tout bok lol dafa bok ci particularité 400 bobu ak yeneen ay mbir yu beuy ci la doon waxe né aussi amna ci bir 400 bobu amna ci ay jagle yo xamanteni bu ko waxone akabiru akhtabi ci bopam ñoom ñoy jëk décider ni ki dootu julit ngir sori bi nga xamanteni mom la sori sen nan way motax lol danaka xamuñ ci lu bari ci li aju ci walu 400 mais kon woutena ak khatmiya be kon 400 bi mu ngi ci jot 18 safar 1114 moy 18 safar amna lu len di fatel kon fukki fan ak girom ñett ci safar bi nak manam ki bi amna ay wouté ci wa tarikh bi imam dadat bi ni wa datu ki bi ni kon ci safar atum 1214 kon ñaari liñ digënté khatmiya bi ak 400 bi danaka wër ak genn wal lañi ki lay wara tollu ci atum kon jooni ak ñaati mer afrika ñent 1214 ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune wa majmaul khawli li dajale wax ji nak moy manam buñu résumé wax ji liñi wax moy ne amna naka lewel be yone moy al wilayatu wilaya ci bopum jimmi wilaya sainteté min haythu ci anam ba nga xamanteni hiya dafa nek mom ala qismayn manam jimmi wilaya ci bopam buñ xolé wilaya rek dafa am ñaari xaj benn bi moy zahira da xana lolu ñu ñoon nañ ko ci jottaay du bes ñu wala ko jitt zahira bo xamanteni bu feñ la manam bobu dafa fess mom mo gëna fess wa batina ak bo xamne dafa biiru dafa neub mune fa zahira bu feñ bi bobu li ahli ñeel na ñagn al amri mbirmi wala ndigal li wa tasrif ak soppandiko al zahir ci biti manam wilaya zahira bi toujours day andak ben xet pouvoir man na don pouvoir politique man nako baña don mais manam day andak ben xet pouvoir externe ni manam day fess du neub day dem mom ñepp xamni li mom wilaya deug la no moy wilaya zahir bo te day am aussi soppandiku te da ngay gis par exemple ñi nga xamni dañ ko amé ñom ngay gis ñuy upp même li ñuy def par exemple même ay xetu ki même miracle yu feñ ni et cetera ngir borom tafsir dañuy man di soppandiku ci mbir yi ñi nga xamanteni ngir ki yo xamne aussi suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen koy jox di soppandiku ci surtout ci mbir biti surtout ci mbir biti moy ki manam lepp lu aju ci mbir monde bi ni affaire cosmique yi ak yu demé non yépp dañ ci am soppandiku mune wa hiya te lolu ma'rufa luñu xam la mune wa hadhihi te bile al wilaya bi wilaya tuxtamu ñu ngi koy teje ala al imam ci imam bi al adl bu mandu bi al musamma bi ñu tuddé al mahdi al muntazar ni al mahdi al muntazar mom comme waxon nagn ko kéro mom moy khatmu wilaya bi nga xamanteni mom moy wilaya zahira gi nga xamanteni de manam day andaku ben xétu ki ben xétu nutel fess ci bité ak ko sopandiku ci mbiri mo ragni amé wilaya bob da ngay gis né même bu féké né nekuñ bour ni en même temps aussi da ngay gis né bour yi dañuy torox ci sen kanam yi et cetera da xamanteni maam du boy xol par exemple beul na yenn nit yalla yo xamanteni après da ngay gis bour yi dañ doon dem ba melni danaka ay xalé ci sen jëseen kanam ngir xet ki bi nga xamanteni charisma bi nga xamne dañ ko amon ni ci bité mune wal batina amna nak wilaya batina aussi bo xamanteni bu biiru bo xamne li ahli bobu ñel na ñañuk at tasrif sopandiku al batin sopandiku biir watan qasimu bobu nak day seddeliku ila ammatin ci bo xamanteni bu am la man bu general la wa khassa ak bo xamanteni bu ko jog bu jagola bu jagol man bu particulier mune fal ammatu bu am bi nga xamanteni bu general la mune bobu min sayidina mu ngi tukke ci suñu sang ba adam bi sayidina adam ala nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi yalna wacc mom assalam jam muccel ak jam suñu bon subhanahu wa ta'ala ila sayidina ba ci sayidina isa ni sayidina isa alayhi salatu wasalam wa alayhi te ci mom sayidina isa alayhi salatu wasalam toxtam lañ koy teje moy kon wilaya batina al amma bobu mom depuis sayidina ndax yonenti ay awliya lañ aussi comme ni nga xamne non lañ koy waxe da am ki nga xamanteni wali bi walila nabi bi walila ak nabi rasul bi walila ak nabi ak rasul motax mu ni min sayidina adam ba ci sayidina isa mais sayidina isa bu ñew akhiru zaman kon mom moy tej wilaya bobu non muy al wilayatul batina al am mune wal khassa bi nga xamanteni jago la moy wilaya al batina al khassa mune hiye bobu min nabina bobu muy maam bobu yenen sallallahu alayhi wasallam feñe ci la ci wala ci bobu fofu la tambale min nabina ko mu ngi tukke ci sunu yenen sallallahu alayhi Allah bur ya alayhi ci mom yenen sallallahu alayhi wasallam wa sallam te doliko muccel ila al khatmi ba ci khatmu bi al akbar bi nga xamne mom mo gëna mak di sayyidi sama sanga ba abul abbas di sayyid abul abbas ahmad tijani di sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu wa anna bi amin mune kon fal hamdu a mbollem xeti cianti lillahi yalla yalla subhanahu wa ta'ala allazi mom yalla mi nga xamne ja'alana moñu def min muridihi ñu bok ci ay talibem wa muhibbihi te bok ci ay sopem radiya yalna gërem allah bur yalla anu ta'ala mu kawé gi lepp lo xamanteni wañin la wala lu nit di jappé mat anhu walisko mom sun bon subhanahu wa ta'ala kon alhamdulillahi rabbil alamin mune wat wufiya kon gennuna laquna radiya yalna gërem allah bur yalla anhu ci mom sabihata subak alkhamis bisu alkhamis 17 fuk ak juroom ñaar min shawal ci shawal muy kori ba'da an gannaaw ba nga xamantene salla julina asubha suba thumma taja'a top mu tedd ala janbihi ci wetam al ayman badi bu ndey jor wa talaba musaku ma'an am ndox fa sharibahu mu nan ko thumma aada top mu delu ila tija'ihi ci terayam ga fa sa'adat mu dadi yek ruhuhu ruham al karima gu tedd gi ila mahalliha jëm ca bërebam al aqdas ba nga xamne mom mo gëna sel wa zalika te lolu sanat mu ngi doon ci atum 1230 kon muy junni ak ñaari témèr ak fanwer ci gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam 1230 wu mune wa muddatu te dirup mudda moy duré dirup umrihi ak dundam samanuna kon juroom ñett fukk sana ci ay at la won radi yalna gëlo Allah bur yalla anhu ci mom wa anna tembole ci ngërmi bihi ci daraja radi yalla anhu adahu wa anna bihi amin kon lol moy li nga xamanteni yakana buntu bo mu ngi tudon wirasati wala nan lañ ko tudde won batem fi nga maqam ah maqamat wa maqamat mais legui don da don expliquer wa al al khatmiya maqamul khatmiya wa maqamul khatmiya kon ci lañ nekkon di expliquer hein ci jotaay yi legui nak muy ñew di expliquer ci xéetu maqamay xéetu xéet yi nga xamanteni day am ci jëmmé maqam ci bopam buñ ko waxon nako nak biñi di tambali ci maqamay biñu wax maqama fi jubluñ ci ay maqamat yaqeen muy ay ki tawba khawf raja zuhdu sabru shukru jubluñ ci yoy yoy mom pour talibé la mune al maqamat al witriya wa shaf'iyya mune al maqamat maqamay al witriya yi nga xamne ko juk tol manam dañ tol ko juk manam ben dafa nek ben wa shaf'iyya ak ko juk ñak tol moy impair ak pair witriya moy impair shaf'iyya moy pair légi dina leral ci bir ñu waxé manam pair ba ak impair la ñu ci jull exactement mune al maqamat maqamay imma ben watriya mu nek watri ko juktul yani lim nam ci lolu moy la tatakarraru du baamu fil ummati ci xébi moy manam maqamu bo xamanteni ben rek la bu ñewat comme le fait que nabi sallallahu alayhi wasallam don khatimul anbiya am lolu ben la amul benen yonent bu meuna ñew doon ki doon khatimul anbiya lolu ben la alors que bu dey nabi xam nga lolu ben ñu doon nabi lolu moy bi nga xamanteni manam ben rek la manam ci ben jëm mom la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala jaglel ci existence bi yep lolu moy watriya moy maqama bi nga xamne ko juk tol la mune wa innama wa inma li am ba dess moy ne hiya maqama bobu nga xam maqamat yi nga xamni watriya lay hiya ñom li wahidin ben bu ci ne dañuy ñeel kenn rek bi aynihi ci jëmum maam du luñuy doon du ki maqama bi après diw doon nako mëntane ci maqamat watriya kon moy kenn rek ci jëmum mom lako sunu bon santala jagle kon lol moy maqamat watriya mune wa imma wala bok ñu doon ñom maqamay shaf'iyya diko juk ñak tul mune yaani limu nam ci lol moy ne annaha naka maqama yoyé mutakarrira wa yoy mom dañuy baamu manam jëmmé maqama bi nit dina ci taxaw après joggé fi keneen ñew taxaw ci manam nek ci même maqama bi après koku joggé fi keneen ñew taxaw ci et cetera lol moy ko juk ñak tul mune iza bu fekke ne mata dafa faatu wahidun ken khama day taxaw biha ci maqama bi akhar kenen yey day don maqama bo xamanteni manam en permanence fok ci ñi dundu am ku ci ne am ko fa taxaw dina ci indi ay exemple bu ci ne mune fal watriya yi nga xamanteni ay maqamat watriya lañ mune misla lolu dafa melni maqamam al qurba maqamum qurba na benna maqam bu yeme la bo xamanteni même ki Seydou Mahidou Ibn Arabi def na ci yakana ben ki bok na ci amna ben ki bu ndaw ben livre en français buñ tuddé les illuminations de la Mecque ay spécialiste Ibn Arabi ñoo ci def ay article traduire nañ ci ben passage bu muy waxe ci maqamul qurba nga xamanteni fekk bobu dañ do wax nan puisque Imam Ghazali bokko na ci ñu doon wax manam bu waxe comme maqama siddiqiya ci ni mi waxe melni dafa jappé won ne moy maqama bi nga xamanteni mum mo gëna kawé nga xamné nubuwa mo ci téggu fofu nak Ibn Arabi di bayyi lo xel dal na digënté siddiqiya ak nubuwa ka amna maqamu qurba mais manam ba ci fi fofu sax xeyna mom même ba ci mom maqam khutba bo muy wax sax xeyna man na wuté maqam khutba bi nga xamné sayyidna abbakr siddiq mom moko jago sani yes nañ hay ki bo mu xamanteni mom la amone ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam be place bo nga xamanteni mom kessa la manam keneen manam bu fi joggé keneen manuko am parce que maqam watri mune waqt ci deug qama taxawna fiha ci maqam bobu nga xamne moy maqamul qurba moy ex proximité xawma nan la ko meuna waxe sax summum de proximité summum de proximité manes nako wax bune la katwa bi da d'accord nañ rek pointe proximité hein dilo pointe proximité lan pointe ay la tan lol kon maqam qurba bob muy maqam djegen gi nga xamne qama waqad bi te ci deug deug qama taxawna fiha ci maqam bob sayyidna abou bakr muy sayyidna abou bakr as-siddiq sayyid radhiyallahu anhu wa da annabi mune fahiya maqam bobu lahu mom ñel nako khassatan manam particulièrement manam mom ci jëmi bopam moko mom duna ghayrihi walis kenen ko dut mom min al ummati ci xeb bi kulliha bolese mune wa maqama amna maqama batay day joxe exemple ci yi tudde maqamat watri wetriyey nga xamne duñ bamu wa maqam ak maqamum as-siddiqiyya maqama la bo xamanteni maqama amna siddiqiyya bo xamanteni par exemple dina am ñuy doon siddiqun mais bokul ak bi ni nga xamne ben rek la motax ki ci ne mom lañ woy as-siddiqul akbar as-siddiqul akbar nga xey sayna ali lañ ci ñu karam Allah wajhu kon maqam as-siddiqiyya muy siddiqiyya bu mag bi ultime siddiqiyya wa hiya te mom li siddiq ñel na as-siddiq ba al-akbar ba gëna mag muy al-imam الإمام علي، الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله كرم يا الله ترى الله بريال وجهه كان مم بتيند، أم لول بقول أك ما أم لفت كنيو وين مم سيدنا أبو بكر الصديق، دونك إكسترا جت ورا لي ما مقام له، مقام له بحمني، كي مقامات وتري له بكو تدنون، كم نيجا حمني قربة بلي، مقام له كي مقامات وتري بتو قربة. Teki wul ne nit yalla xam nga jegen nañ yalla nit yalla jegen nañ sun bontu man taala kon lolou kon bobu ci maqamat watriya la bobu it sayna ali jël nako jeena wa maqam ak maqamam al amana maqam al amana bi maqam la ci maqamat watriya kolute nga xamanteni kiko mom lañ nane aminul umma mune wahiye te maqama bobu li amini muy ñeel aji woor ki kiñu wolu al umma ci xébi muy kon sayyiduna abu ubayda ibn al jarrah abu ubayda ibn al jarrah radiyallahu anhu sahabi bu mag bob radiyallahu gëlo allah bur yalla anhu ci mom mune wa maqam mbok batay kon ci bir maqama wetri yi al khatmiya muy maqama khatmiya mi xatmi bu mag bi wax wote mom li sey ñal na sang bi sidi ahmed tiyane radiyallahu anhu warda wa annabi kon du maqam bo xamanteni day bamu mune amma ndal al maqamat maqamay al shafiyya yi nga xamanteni ñoy maqamay shafiyya manam yi nga xamne ko jog ñak tol la mune fahiye ñom dañu melni fahiye ñom kal qutbaniyya day lu melni maqamum qutbaniyya aa jëm am jëm ne ko khutbu li am ci khutbu mom jamono ñu ne na am khutbu mom li ñaan khutbu zaman lolu jamono ñu ne da koy am parce que ki bu maam moy lu man ta ñak la mune iza bu fekke ne mata dafa faatu khutbun ab khutbu qama day taxaw fi maqamihi ca maqama bi nga xamne fa la taxawon khutbun ab khutbu akha benen bu dul mom manam te manam nit doon khutbu kenen doon khutbu du tektale sax ke ne même ñom ñaar ñoo yem ci ki manam ben khutbu bu ne dina am yeneeni particularité yo xamanteni du khutbaniye bi mais jëmmé khutbaniye bi mom maqam shafi'i la bo xamanteni da fi ne bo xamanteni mom ku ci jige kenen la ci do kon khutbu bu fi jige rek moy ki yoy moy comme maqama yoy nga xamanteni ay lim yu ki la nga xamanteni lim bi du manké manam ku ci ne bo ci jugge rek faaw de wala day am ko la remplacer mune wa iza mata bu fekke ne dafa faatu ahadun ken min al abdali ci abdali batay mom abdali aussi ci yoy la abdal moy abdal aussi xet la ci nitu yalla yaaka na waxon nañ ci tuti ci jotaay bi lu wessu amna ci hadith bu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax nan abdali ñu ngi nek sham ci ñom la sun borom subhanahu wa ta'ala di jeñ maam di jeñale minne fi yenn xéti ci noron wacc amna ci bo xamne sax day wax nan ci ñom lañuy nandale etc imam suyuti amna ben risala mu ci dem mu ci xawdi fataay bo xamanteni mu ci sharaa yoy nga xamanteni bo bari na nak ay wax yu ñu wax ci lan motax ñu tudde len ñu tudde la abdal yaaka na kérok don nañ ci wax amna ci par exemple ko melni al-hakim al-tirmidhi radiyallahu anhu da na wax na nan le fait que ñu demone ba soppi seeni critère nga xamanteni mbolem critère yi nga xamanteni mata di doomu adama mom mo ci nekkon day dem ba soppiku def mutation nga xamanteni matu sunu bo santala moy feñ ci ñom seeni jikko seen comportement et cetera li ñaan tabaddulu sifat ñi am ñu wax ne ci loolu la ci wu abdal bi jugge am ñu wax le fait que ndax loolu dafa am li may bëgg wax aussi dafa bok seeni particularité moy ñom dañuy am possibilité comme par exemple badal bi mufrad bi manam singulier moy badal man na nek fi par exemple war fay jugge dem fenen mu bayyi fi jëm bo xamne mom ci bopom mom la ba nopi en même temps mom moy nek fenen di def lenen wa lol motax en français dañ len di dañ koy traduire les substituts manam te xam nga dina am par exemple yeneen nit yalla xamne man nañ bayyi fi ben forme bo xamanteni day doon ben genre reflet ci ñom mais du doon jëm deug ñom bude abdal ñom dañuy man biñ fi bayyi nek deug ñom du rek ben ki spirituel biñ fa bayyi bo xamanteni xayal yi wala yoy mais day doon deug ñom en même temps ñu man nek fenen di def ay mbir yo xamanteni bokkuy lol bokk na ci am ño xamanteni dañuy wax ni fofu la jugge wallahu aalam ci ban lay ci jugge bo deme nak ci seen comportement seen ki ibn arabi bind na ci ben teer bi tudde khilyatul abdal la parure des substituts bo xam da ci wax seen ki ak xéti jikko yi nga xamanteni dañ koy amé et cetera seen melokan seen doxalin seen dun kon abdali aussi amna aussi ñu wax né le fait ñi li ñi leen tuddé abdal aussi parce que ku fi juggé rek buddi la voilà comme bi de ki bi mo andi fi ni manam pour expliquer manam ku fi juggé rek dañuy tégaat kenen yone salassu dañ won seen xol ci xolu sunu mam ibrahim la ne xolu bihim bi albi ibrahim alayhi salam ci hadith bi nga xamanteni gisoon nañ ko mune te kon xam nga kon ñom ci ki lañ bok ci afradi aussi manam catégorie lañ ci nit yalla yi donc ñu xamanteni ñu yéme lañ aussi ñu yéme lañ mais ay muhammadiyun lañu doon mais ghayru jami'in nga xamanteni dañuy doon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais di jaaré ci entité spirituelle benen yenen bo xamne man na doon sey budé abdal li sayna ibrahim dina am ñeneen ño xamanteni ci sayyidina nuh am ñu xamni ci sayyidina musa am ñu xamni sayyidina isa lay jé donte ñam ci xéetu sallallahu alayhi wasallam mais nanu way bi yenenbi rabbu sallallahu alayhi wasallam ñu ñu dina né mom moy doon intermédiaire mune wa kazalika nakano wa mune al abdalu abdali kon mune bu fekke ne kenn ci ñom dafa laxu mune abdalahu daf kay remplacer allah bur yalla bi akhar ci kenen benen badal dal di ki bu ben badal faato rek am kenen ku nekulon badal dal di don badal no xon nañ ne 40 la 40 mo ñew ci hadith bob ci tere al tasawuf yi nak lele nga gis lele ñu wuté ci lim bi ñi doon wala yi dem non lan gis ñu mune wa kazalika naka nonu batay al awtad awtad aussi moy jamo watad ñom aussi xet lañ ci nit yalla amna ci ñenn ci waxal ko sa xam dañuy wax ni ñent lañu doon sama mom dañuy wax ni ñent lañu doon yo xamanteni ñom tam comme non rek day parce que day am fonction bo xamne mom lañu jé bu ci kenn la ko rek am kenen ku doon watad ci saasi man fe ñenti won nujaba yi aussi ñom tam xet lañ ci nit yalla ñoo xamne non lañ tudd ñomit amna lim bu mat jappatuma sen ñom sen lim exactement dama xamatu ndax ñoy 300 yi wala amna ci ñoo xamne 300 lañ ñi doon amna xamne 40 yi moy abdali abdali ñen ñi di wax set amna ñoo xamni set lañuy doon amna kati ñi awtadi amna ñi xamni ñaar lañuy doon ñom lañuy wax imaman yi am khutbu bi mom kenn lay doon après dina am ay aqtar yo xamanteni mais ay khutbu relatif la ay yo xamanteni mom moy khutbu ñoo xamanteni wala mom moy ki mom kenn wala bokku kenn lay doon donc ñi yi yep ni ak ñu jabaay ak ñoo ñep amna nuqabaay maqabaay ñu xamne ñoom ñu yéme lañ mais yoy yeb ay maqama cheikh ñi la maqabaay ya ñu may doon 12 ñoom 12 lañu doon ci jamono bu ne nga xamanteni ñoom par exemple bu nit bokku na ci seeni caractéristiques bu nit tégon tangam bi dox ni manam ñoo se trace tang nañ ci ma xam da naka se le ba xam ci sax yow fa ngay sawara nga nit sawara nga lu nit aljina mais manam xéet xam xam yoy ñuy amé nak day depo ak fonction bi nga xamanteni sun bon santa la daf len ci tek motax da len di jox xéti xéti xam xam yoy ñu la dañuy xawa dañuy am ay xam xam ci ci ahwal barzakh yi ñu nekk même ci ci xabru yi lañ fa nekké et cetera donc ay xéti xam xam ñu am mais ñi yépp ay maqamat cheikh yi la moy né yi nga xamanteni par exemple comme ni dafa am lim bu amé kenn ku ci genn aduna rek day am ko ko daldi day am ko ko daldi ku ko daldi remplacer ci de mune wa ghayruhum ak ñu dul ñom kon wa ghayruhum kon limna khutbaniya limna abdali limna awtadi limna nujabaay amna imamani amna nuqabaay comme ñoo xamanteni non lañ ko waxe amna yeneen donc ak ñeneen ñu dul ñom mune amma ndal min haythu ti anamuk al imdad tabbe wal istimdad ak tabbu mune fa jami'u mbollem al maqamat maqamay al witriya yi nga xamne maqamay witriya moy nga xamne du bamu nga xamanteni ben lay doon mune hiya ñom maqamatu ay maqamay istimdadin tebbu min al hadrati ci hadra al muhammadiyya bu koji bi nga xamne koji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune manam mbollem maqamat yi nga xamanteni ay maqamat witriya la ñom ñep dañuy man di teub directement ci hadra bi nga xamanteni mo nane hadra muhammadi mune illa bam dess ma la nga xamne kana dafa nek min maqami ci maqamam al khatmiyya ni maqam khatmiyya mune fa hukmuha mom atem moy al istimdad moy teub min rasulillah ci jëm yonante bi sallallahu alayhi wasallam ngir manam mi nga xamne non la topé khatmu wilaya yi nga xamne non la topé khatmu nubuwa bi mom ci jëm yonnante bi sallallahu alayhi wasallam manay nane sidi ahmad tijani mom baat ni yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mom la manam dafa am ben ki bo xamanteni ni ci jëm ak jëm bo xamanteni mom moy am ci seen digënté motax mom ci jëm yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mune wal imdad ba nopi di teubul jëmial awliya ñeel mbollem ci nit yalla ya wa alors que bu fekke ni nga xamanteni ñoy borom maqamat watriye ñom mom dañuy ki direct ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ima ni jël maam sans pour autant que muy am intermédiaire bi ni nga xamanteni ñom dañuy ci hadra muhammadiyya bi directement lañuy teub mune am ma ndal al maqamat maqamay al shafiyya yi nga xamanteni ko juk ñak tool mune fa jami'aha yoy yep nak istimdaduha senuk teub min maqami mu ngi joge ci maqam al khatmiyya ni maqam ni am moy maqama khatmiyya watri ñu mëna teub directement ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy nga xamne dañ amé maqam bo xam kenn rek mom moko am ci xet wi ñoy dañuy teub direct yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais ñi amé maqama shafiyya ñoy ñu duñ mëna teub ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dudul day jaar ci maqam manam à travers maqama khatmiyya yi xamne xam ci am tiyam yallaani ci lañ mëna di teub ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune wa imdad ñom nak buñ tebbo ci maqam khatmiyya bobu nak imdad dañuy man di tebb nak li jëmeel xalfi ñeel mbolé minde fi mune yaani limu nam hiya moy istimdadun tebbu xam nga dafa waxé daané fa jami' istimdaduha min maqam khatmiyya lool lay tek fi daané moy istimdadun tebbu min rasulillah ki yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam waye bi wasitati ci digle ci intermédiaire nak maqam khatmiyya maqam yi xamanteni moy maqam khatmiyya hmm agali bu souliti 3 pages kon moy ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ga ci lañuy teggo waye day jaar ci maqama bi nga xamanteni mom moy maqama khatniyye mu ne qad yajma'u leg leg mu boole allah bur yalla ta'ala mu kayni li rajulin ñeel ben way baynal maqam digeunte maqama al witri bo xamne maqam witri la ko ñu tool wa shafi ak maqam shafi am leg leg sunu bon santala jeglel nit mu am maqam am ben maqama bo xamne maqam witri la bo xamne mom rek ko jago ci minde fi te du répété wu ba nopi en même temps mu amale ben maqam shafi comme par exemple mu nek khutba ba nopi amale benen maqam bo xamne maqam witri la lol par exemple day am man na am mune misla lu melni abi bakr moy sayyidina abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu mune al maqam maqama ba al witri bi nga xamne maqam witri la manam maqama bi nga xamne maqam witri la huwa moy maqamul qurba moy maqam qurba bi nga xamne wax nañ ko sank maqam ak jegeñ mune wa ma'a dhalika way andak lolu kana nekon na radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala buri ala anhu ci mom wa anna tembol ci ngeerami bihi ci daraja qutba nek qutbu asrihi jamono en même temps mom mo don qutbu jamono donc day gis na maqam qurba bi mu amé maqam watri yalla moko jago wa lis bo le ñeneen minde fi waye maqam qutba neegi nak bobu maqam shafi yalla yo xamanteni mom la amé en même temps mune wal qutbaniya ta qutbaniya maqamul shafi bu ko juk ñak tool la wa kazalika naka nonu amirul mu'minin sayyid muy ki nga xamanteni moy njitu julit ni muy sayyiduna umar radiyallahu anhu wa usman ak sayyiduna usman radiyallahu anhu wa ali ak sayyiduna ali karamallahu wajhahu mune fa umar am sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu moy ashadun nas ki gëna tar ci nit ñi fi dinillahi ci diine yalla alawen sallallahu alayhi wasallam moko waxon lolou day jinjou ben maqama bo xamanteni mom la amé mu don maqamu watri par exemple kenen man ta don ashadu nas fi dinillahi president naumar manam ba ci sayyidna abubakar nga xamné moko kayé buñ ko jappé ashadu nas fi dinillahi ngir li day jinjou ben maqama bo xamné ben dongal sayyidna umar jëm mune wa usmanu sayyidna usman ibn affan radiyallahu anhu huwa moy asdaqul ummati ki gëna degg ci xéet yi hayaan ci kersa loolu sayyidna usman mom moko am motax nga gis par exemple rusgo ka yenenou sallallahu alayhi wasallam rusol bañu wax ni sax ñen sallallahu alayhi wasallam tok na sayyidna abubakar ñew defarul sayyidna umar ñew defarul sayyidna usman di ñew mu daal di ki defar wat yo ko xamanteni manam sunu won santala daf ko rus ak malaakee sayyidna usman moy lolou non daf ci amone maqam witri mom sayyidna usman ibn affan bo xamanteni kenen du ko am no ram mu nek kon asdaqul ummati hayaan jeexna jeul na tekkuul na kenen ku dudd mo do am dara ci haya mais mom moy asdaqul ummati hayaan mune wa ma'a zalika way andak lolou faqad ci deug de qamu taxaw nañ bil qurbani ci qurbani manam kenn ku nek bi nga nek khalif ya don qurbu sa jamono da nek kon qurbu sa jamono al wahidu kenn ki til wal akhar gannaaw ka ca dess moy bisina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu nek khalif mo don en même temps qurbu jamono bolek maqama qurbu bi mu am bi sayidina umar radiyallahu anhu nek khalif mo don qurbu bi lol di maqam cheikh ni mo bolé ko don ashadu nas fi dinillahi di maqam watri sayyidina usman nako nonu ci asdaqul ummati hayaan sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali karamallahu wajhahu ak maqam as-siddiqiyya bi nga xamanteni amon muy maqam watri bi mu am mais en même temps mo nekkon qutbu ci jamono bi mu nekké khalif mune fa abubakr siddiq sayyidina abubakr siddiq radiyallahu anhu min haythu ci anmu watriyatihi manam ci maqam witrin fa huwa mom yastamidu day tebu min rasulillahi kenante yalla sallallahu alayhi wasallam mubasharatan manam directement mubashara moy directement manam du am ben intermédiaire du am sa intermédiaire maqam khat niyel mune wala yumiddu waye ci tebu bo muy tebu ci sallallahu alayhi wasallam nak directement nga xam dafa aji ci maqam witri bi la yumiddu du ci tebu ahadan kenen du ci tebu kenen mune wa min haythu waye nak ci anamu shaf'iyatihi maqam bi nga xamne maqam shafi'i la bim amone wa qurbanatihi ak qurbaniya nga xamne moy maqam shafi'i bi mune fa huwa nak mom bu boba nak yastamidu day teub min maqami ci maqamum khatim al awliya maqamum khatim al awliya wa yumiddu te day teub jami'a ahbabihi mbolem ay sopel mune kon fastimdaduhu ak teubom mom muhammadiyun sirfi wala muhammadiyun sir manam muhammadi la manam moy day jele koju sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sir bo xamanteni bu fiir bu raxu dara wa imdaduhu ak tabbim manam mom bay jariñe nak lolu khatmiyun bobu nak day jige ci maqam khatmiya bi tijani bo xamanteni moy bu koju sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu wadda mune amma dal ahlul istimdad ñi nga xamanteni ñoy ñoñ tebbu minal awliya ci nit yalla yi wal muridin ak talibe yi mune falahum ñom am nañ ahkamun ay atte mune mani tabaa ko xamanteni da nga top waliyan ak nit yalla min ashabi ci ñi nga xamanteni dañoo amé ñoy boromi al maqamat maqamay ash-shafiyya yi nga xamanteni ñoy maqama shafiyya kal qudbi lu melni ki nga xamanteni dafa nek qudb masalan bu ñëlé comme exemple ci misal mune fa innahu koku day mom de ci li wër ba wër yata hatamu day war day rañi ko alayhi ci mom iza mata bu fekke ne dafa faatu hadha al qudb dogu qudb wa qama mutaqaw qudbun ab qudb akhar benen makanahu ci palasam mune an yatba mu top al qudba qudbu ba al jadid bi nga xamanteni mom moy qudbu bu bes bi ngir maqam bo nga xamanteni mom lu amé bi maqam shafi'i mune fal qudbu bi athani nga xamne moy ñaare bi yan saxu day nasaxal mais pas nasaxal ci sansu le dañ koy ki moy comme niñ doon expliquer rek ci walu tarikhal yan sax manam moy atem moy comme president de la republique bu bes rek par exemple ki nga xamanteni da nga nekkone allié président bi nga xamanteni mom mo fi newon président bi bu ñëwé atté mom moy dox atté mom moy dox nga xamanteni yépp mo xam nga am rapport direct ak mom ak nga ñak am rapport direct ak mom mais atté mom moy dox mune yeen sax kon day na saxal makana la nga xamné nekkone min ahkami ci atté al qudb ba al awwal ba nga xamanteni moy ka jëk manam ka jitu illa ba mu dess in bu fekke ne kana dafa nek al qudbu ba athani bu ñaare bi aslan ci ciosan min atba'i bok ci ñi top al qudbu ba al awwal bi nga xamanteni mom mo jitu mune bu woba nak fatariquhuma senu yoon senu doxin wahidun ben kon koku bu woba lolou du am changement mune amma dal mani tabaa ko xamne da nga top waliyan ab waliyu min ashabi ci ñi nga xamne ñoy woromi al maqamati maqamay al watriya yi nga xamne ko juk toll muné koku fala yantaqilu det muy toxu ila ghayrihi jëm ci kenen bintiqalihi ci fatu koku manam intiqal manam nit yalla yi ñom dañuy toxu may motam muné bintiqalihi manam bu fekke ne dañoo laqku muné li annal maqam ngir ne maqam al watri bi nga xamne watri la sari bobu day daw ila yawm qiyamah bisifej mata atem du ki mune wa huwa te maqama bobu ala raqabati day nek ci ndokku kulli waliyin bepp waliyu ila yawm alqiyamah ba bisu pench manam nga xamanteni maqam witriya bobu mu am ci buntu bobu ken du ci mana ag te lolou manam du don rek lo xamne day yam ci ben jamono ama qadami ala raqabati kulli waliyin sayyid al-bukhari jilani waxon nako mais après lañ xamne ci jamonom la don wax jamono la doon wax mais boudé ki nga xamné dafa am maqam wëtri bu waxé lu mel nonu té la tax bu wax ko manam mu añu ci maqam wëtri bi pa ci maqam chefin bi loolu dafa nek lo xamné day wëy ba bisu penj génné ki nga xamanteni borom maqam wëtri bi ben ki rek la donc amul takaru té day continuer pour toujours mune fala kon deet yahtaju muy soxla hazal murid bi talibe ila l'intiqal ci toxu mune jami'ul awliya'i mbolem nit yalla yi zahiruna kon zahiruna ñuy feñ lañ bi turqihim ci seen tariqa fi zahir ci biti moy ci zahir bi illa annahum bam dess ne ñom tijani la manam ko juk sidi ahmad tijani la manam ci istimdad bobu ñi istimdad ci maqama khatmiya at tijani bi fil batin ci batin mune li anna ngeen ne li wer be wer moy ne jami'u maqamatihim mbollem seni maqama ash-shafiyya yi nga xamanteni ay maqamat shafiyya la inma lay am ba dess moy ni istamadduha ñu koy tebbo min maqami ci maqam al-khatmiyya ci maqam bi xamne moy maqam khatmiyya bi comme ni xamanteni non lañ expliquer sank moy ne ashabu li nga xamne ñoy woro mi al-maqamat maqamay al-witriya yi nga xamanteni maqamu witriya manam moy maqame yi nga xamanteni du baamu comme niñ ko waxe sank ñoñu khulafa'u ay khalifa lañ li rasulillah ñeñ yonent yalla sallallahu alayhi wa sallam mune wa ashabu ñi nga xamne nak ñoy borom al maqamat maqamay ash-shafiyya yi nga xamanteni ay maqamat shafiyya moy yi nga xamanteni bu ci nit joge rek kenen remplacer ko ñom hum ñom khulafa lañ ay ñuy way wootu lañ li sayyidi ñeel sang bi nga xamanteni moy kan moy sidi ahmed tijani radiyallahu anhu wa anhu mu lay jox exemple dañ la fal imam imam bi nga xamanteni moy kan al imam shazali nga xamanteni mom mo feñal tariha bi nga xamanteni mom moy tariha shazaliya radiyallahu gëram allah buri allah anhu ci mom qa'imun aji taxaw la bi tariq ci tariqa bi nga xamanteni moy ash-shajali moy tariqa shajaliya zahiran lol moy ci biti mustamidun waye nek di aji tebbu min al-hadrati ci hadra at-tijaniya bi nga xamanteni moy konjuksi ahmed tijani radiyallahu anhu fil batin ci bir mune wa kadhalika naka nonu meme atti bi lay amé kan al-imam imam ba al-jilani moy sidi abdul khalid jilani radiyallahu anhu war-rifa'i moy sidi ahmed ar-rifa'i radiyallahu anhu mom tam nit yalla bu mag la won nga xamanteni tariqa rifa'iyya ci tariqa yi jitu la mom jamono dina ak sidi abdul khadir jilani radiyallahu anhu nga xamanteni ci jamono sax donte mom da don japp ne sidi abdul khadir jilani mom moko fetenu kaw tank sidi abdul khadir jilani mu fi won ndax bobu jamono bobu sidi abdul khadir jilani mo don xuddu bi mais ginaaw gi yakar na mom moko ginaaw sidi abdul khadir jilani mom la won sidi ahmed rifa'i mom tam sidi yunus bi sallallahu alayhi wasallam lo mom mo sa tariha rifa'iyya wal badawi ak sidi ahmed badawi mom tam amna tariha buñ ko askanelal bo xamna dañ koy faral di wax al ahmadiyya ahmadiyya boy xol egypte dañ ko gem lol ngir xabrom fofu la nek sidi ahmed badawi momit nekkon ku yeme donc ñom ñep waxeeruhum ak ñenen ñu dul ñom moy ne manam duñ doon tijani yon ci mustalah buñ waxe tijani par exemple boyal ko ni ci mustalah bi liñ ci djul moy ki nga xamanteni dafa jël wërde tariha tijani mais li tijani bil istimdad wax may ci teggu gi nga xamanteni loolu ko djub batin la walu batin la ngir maqama khatmiya bo nga xamanteni barzakh la bo xamanteni yalla mom moko fi def te képp ko xamanteni ci maqama shafiyya ngay jaaré do mëna accéder ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loolu lay jaar ci barzakh bo nga xamanteni moy maqam khatimul awliya ki nga xamanteni mom moko amé muy sidi ahmed tijani radiyallahu anhu wa adahu anna bihi amin mune kon mani tabaa ko xamne top nga sheikhan ab serigne za maqamin ko xamne dafa nek borom maqama shafiyyin bo xamne shafiyyi la moy kojuk ñak to mune koku yeji budey war alayhi ci mom al intiqalu taxu ila sheikhin ci serigne akhara benen izan taqala bu fekkene dafa taxu shaykhuhu ab serignam ila rafiqil a'la dem ci manam moy bu fekkene dafa fatu manam lolou nak manam fimi fiñ kay waxe ab talib moy ki nga xamanteni agugut deja serignam bokul ci ñi nga xamanteni dañ dem bo ag par exemple ci lu melni ay siddiqiyya nga xamanteni dañuy man même buñ nekké ci benen monde bi même buñ faato dañuy man di continuer di soppandiku ci monde bi manam di continuer di tarbiya ay nit di joxe di jariñ et cetera ba nopi day fekk manam talib bi nek ko xamanteni debutant la nga xamanteni juddogul spirituellement liñuy wax juddu liñuy wax juddu spirituellement bobu ndax dañuy wax ne manam serigne bi fek talib bi juddogul talib bi ci biram la ne da am nga nit man ta am ñaar yaay am ñaar jigen mënu ñu ëmbando ben nit bu juddo nak mom man na doon serigne mais téwul muy leg mu man jariñu fi et cetera li ñu wax nak juddu bam dess bu dé ci wa tariha lool après ci charti dinañ ko wax ci li aju ci walu jariñu bi ko li nga xam non lañ ko réglementé ki nga xamanteni mo juddu spirituellement moy ki nga xamanteni manam serignam agla ne ko ci mu doon abd sirf manam doon ab jam kesse nga xamanteni ben xemintef lay am ben objectif bu muy out moy yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala tay du gis bopam lu moy ne ab jam la moy xamuti yego don lay de naissance spirituelle mune kon fa yantaqilu mom day toxu ila warisi ci ki nga xamanteni mom mo donu hazal maqam maqam bi nga xamanteni mo don maqam serigne ba'da shaykhihi ginaaw ab serigne manam bu fi serigne djuge day dem ci ki nga xamanteni manam moy nek ci maqam bi xamne ci le serigne nekkon parce que lol moy meuna continuer mom ab tarbiya chemin mam mais du tok rek après dal di bayino mune amma man ndal ka nga xamne nak ittaba dafa top shaykhan ab serigne bo xamne za maqamin dafa nek borom maqama witri bo xamne maqama witri la mune koku fa inna shaykhuhu nak li werr de moy ne serignam la yamut du fatu abadan faw ngol la ndax lol dama dafa bokki ci jagle maqama witri ngir lol day don lo xamanteni day continuer mune koku iz min mom kat anna maqamahu maqamam ala raqabati day nek ci dokku kulli waliyin bepp waliy ila yawm qiyamah ba kelo bisu peñ fala yarisuhu du ko don fihi ci maqama bobu ahadun ken kon alhamdulillah kon yakana fi le wax ji nga xamanteni mom mo aju ci maqamati mo xam ben parti bi nga xamanteni mo doon maqam khatmiya ak katmiya nga xamne ibrahima tijan de la mom moko jago kon leral nañ ko xéeti maqam yi nga xamne aussi mom mo am muy maqamati nga xamne watriya la ak maqamati nga xamanteni shafiya leral nañ ko ak xéeti wilaya yi donc yoy yep aussi kon gis nañ ko kon alhamdullilah rabbil alamin legui jotaay bi di ñew inshallah ci lañ wara dugg ci buntu bi nga xamne kon moy buntu ñettel bi nga xamanteni mom mu ngi wax ci charte yi nga xamanteni ñom ñoy charte tarifa tijaniya buñu barkel bi ni shurutu tarikhati tijaniya al mubaraka te dinañ gis ne manam bo ñewé fi budé comme ci téré kitabu nur bi da nga gis ne daf kay simplifier teunk ko ci yakarna juroomi principe yo xamanteni charte yeb dañuy dugg ci bir te muy charte yo xamanteni manam kenn du jël tariqa bi lu moy ne dang koy jëlale ak mom manam nga xamanteni non la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam tracé ba nga xamanteni mo lañ doon wax ne ba ci muqaddam bi nga xamne dafa joxe werd bi te joxul kim ko jox charti mom ci bopom ndigalam dañ koy yëkëti mom ci bopom da wara uti ci wa tariqa bi kon charti lu ama am solo la parce que ci le nit ki di xamé deug lan moy bayyi nit ki ci tarixa tijaniya bi ak lan moy li nga xamné bu ko défé dogna ci tarixa bi ba nga xamanteni day soxla dem jëli jiwat ko kon yalla nañ ci yalla yobbu ak jamm wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين